Het weer vanavond blijft het bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 11. Morgen begint de dag bewolkt, maar 's middags laat ook de zon zich steeds vaker zien. Het wordt dan een fractie warmer dan vandaag. Ook staat er iets minder wind. En voor de laatste verkeersinformatie naar de ANWB, Bianca Damink. Er staat nog iets meer dan 100 kilometer file en de meeste files veroorzaken nog tussen de 5 en 10 minuten vertraging. Een uitschieter is onder meer de A4 van Amsterdam naar Den Haag, want daar heb je nog ruim een half uur op onthoud. Het is daar nog behoorlijk druk tussen Schiphol en Zoeterwoude-Dorp. Heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. En op de afsluitdijk, de A7 naar Friesland, wordt aan de weg gewerkt en het is daar druk. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand is de vertraging 3 kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij een speciale uitzending van Dit is de Dag. Het komende half uur wordt bekend welke fractievoorzitter zich de beste debater van deze algemene politieke beschouwingen mag noemen. Die politicus wordt gekozen door het Nederlands Debatinstituut in samenwerking met de Universiteit van Leiden. En namens dat instituut is te gast Roderick van Grieken. Goedenavond Roderick, hartelijk welkom. En ook te gast Julia Wouters en Jack de Vries, die wekelijks te horen zijn in onze podcast De Spindokters. Fijn dat jullie er zijn. Heel fijn. Ja, laten we maar gewoon eens wat eerste indrukken uitwisselen. Roderick, ik wou met jou beginnen. Jij hebt intensief het debat gevolgd. Dat was jouw werk de afgelopen dagen zelfs. Hoe vond je het? Nou, ik was positief verrast. Ik heb voor het eerst in maanden een debat gehoord waarvan ik dacht, dit zijn nou precies de onderwerpen waar de mensen zich thuis zich echt zorgen om maken. Want uiteindelijk interesseren die zich helemaal niet zozeer in de poppetjes en wie nou waar zit en wie met wie moet regeren. Die willen gewoon weten waar de meningen verschillen op het gebied van de woningmarkt. Nou, noem al die onderwerpen maar die spelen. En dat kwam gisteren en vandaag uitgebreid aan bod. Ja, Jack, ik zie je knikken. Ja, ben ik het zeker mee eens. Eindelijk weer eens een inhoudelijk debat. Tuurlijk, er zaten wat elementen in van toch op de man spelen. En sommige bijdragen dacht ik van, ik zet even het geluid uit. Maar over het algemeen ging het inderdaad over die punten waar Mariette Hamer natuurlijk in haar eindverslag over sprak. Arbeidsmarkt, woningmarkt, de gezondheidszorg, de klimaattransitie. Ja. Dus ja, jullie en ik zitten steeds te kijken naar de inhoud in de formatie. Die komt maar niet. Dus ja, nu hadden we een beetje een stukje openbare... Ja, formatie, want je kon natuurlijk ook zien hoe partijen zich ten opzichte van elkaar opstelden. Ja, we hebben een demissionair kabinet en een missionaire kamer. Dat leidt tot een heel goed debat, kennelijk, Julia. Nou, het rare is ook, we hebben natuurlijk ook in de campagne, de verkiezingscampagne, kwam het debat maar niet op stoom. Want iedereen had toen alleen maar over corona. En de juiste mensen stonden niet tegenover elkaar. Dus dit was eigenlijk gewoon de eerste keer in een hele lange tijd dat er inderdaad openbaar over de inhoud en de meningsverschillen gepraat werd. Ja, dat is... Ja, uniek, hè? Ja. We zitten hier helemaal te glimmen. Ja, nou, ik zie het. En toch was het ook ingewikkeld, want ik heb natuurlijk ook stukken zitten kijken. En het was wel heel lastig om zaken te doen. Dat is tot nu toe niet gelukt, toch? Nee, maar dat kan ook helemaal niet. Maar dat gaat nog komen, hè? De tweede termijn van de Kamer, daar komen de komende moties. Zeker, er wordt druk onderhandeld nu in de wandelgangen. Dat komt alsnog wel goed. Ja. Nou, ik heb het unieke van deze rare algemene politieke beschouwing is dat we hebben natuurlijk... 4 jaar geleden, in 2017, was er ook een demissionair kabinet. Maar toen zijn de algemene politieke beschouwingen ook gewoon uitgesteld. En is het debat tijdens het debat om de regeringsverklaring geweest. Nu hebben we ook geen missionair kabinet, maar wel APB. Dus het is een hele rare situatie, want het kabinet wat zit... dus de demissionaire gevallen... Ja. Is al uit elkaar gevallen. Die houden elkaar ook niet meer vast. Nee, elke dag valt er weer een uit. Bijna ook. Mensen maar vallen dat uit, heel veel ruimte in het debat. Dus. Ja, maar ze houden zich ook niet meer aan de afspraken. Hè? Dus je ziet ook dat ook het CDA en de D66 de VVD moeilijk maken. En bondjes maken met de oppositiepartijen. Ja. Er is ineens heel veel mogelijk. Blijkt. Ja, maar tegelijkertijd wordt er nog steeds niet geformeerd. Dus je wil natuurlijk niet, als dat je Mark Rutte bent, dat je alles in dit debat al weg moet geven en dat je straks aan de formatietafel helemaal geen wisselgeld meer hebt. Dus dat maakt het heel ingewikkeld vandaag. Okay. Hoofdrolspeler tijdens zo'n debat is natuurlijk de demissionair premier. Hoe vond je dat Mark Rutte deed, Roderick? Nou, aan het begin had hij het best wel ingewikkeld, vond ik. Hij maakte een start waarin hij zoals altijd probeerde met sfeer en enthousiasme het debat te openen. Maar je kon direct proeven dat de sfeer deze keer anders was. Ja. En direct toen op tafel kwam van, nou ja, welke onderhandelingsruimte er nu is er nu? Toen gaf hij al een beetje niet thuis. Toen opeens bleek het dat er al moties waren aangenomen met een opdracht voor het kabinet om iets uit te voeren. En toen bleek dat dat niet was uitgevoerd zoals de Kamer dat wilde. En toen zette hij zelf een beetje de hak in het zand. Althans, alle registers die we van Rutte kennen werden opengetrokken. En toen zag je de irritatie in de Kamer toenemen. Toen dacht ik, nou, dat kan een hele lange dag worden. Maar eigenlijk duurde dat nou 2 uur. Okay. En daarna heeft hij toch eigenlijk zich herpakt. Tot dit moment. We luisteren even naar een fragment waarin Jesse Klaver in debat ging met Mark Rutte. Dus er is helemaal geen reden voor deze wat geagiteerde toon, meen ik, zeg ik tegen de heer Klaver. Wij proberen gewoon alle rust en redelijkheid dit tot een goed einde te brengen. En die dekking die de heer Klaver noemt is heel mogelijk. Maar ik denk dat het verstandig is in het licht van de bredere discussie om er nog eens even goed naar te kijken. Ja, Rutte een beetje geïrriteerd. Ja, maar dat werd toen ook door Jesse Klaver niet echt getrokken op dat moment. Die zei van, ja, wacht eens eventjes, ik ga reageer terecht geagiteerd. Ja. Want er gebeurt hier niet wat ik wil. En de verhoudingen zijn nu wel even anders. En je merkte dat Rutte daar heel erg aan het zoeken was. Van aan de ene kant niks toezeggen en niet te veel ruimte geven. Maar aan de andere kant toch gaandeweg wel proeven van, ja, wacht eens even. Dit is dus wat anders dan de vorige jaar. Lastige positie. We moeten even de boel omgooien, want de winnaar van de prijs is inmiddels binnenkomen lopen. U mag nog niks zeggen. Want het is nog even geheim. Hoeveel minuten heeft u? Ik steek nu 5 vingers op. Ja, zou kunnen. Oké. Okay. Iets minder? Goed. Kort. En dan vraag ik jou, Roderick, om heel kort te vertellen hoe je te werk bent gegaan en wie er heeft gewonnen. En dan kunnen we daarna nog 2-3 minuten praten met de winnaar. Nou, samen met andere juryleden, Jaap de Jong, hoogleraar Universiteit Leiden, en 45 studenten die 2 dagen lang hebben meegekeken en meegeturfd, hebben we naar 4 criteria gekeken. 1 is, wie houdt het beste, meest bevlogen betoog, de eerste termijn? Dat is echt het verhaal waarin je echt beschouwend kan vertellen hoe je tegen Nederland aankijkt. Daarnaast hebben we gekeken, wie plaatst nou de bescherpste interrupties? En dat kunnen principiële interrupties zijn, waarin je echt afzet tegen iemand anders. Het kan ook een interruptie zijn waar je probeert iets binnen te halen, dus waar je gaat onderhandelen. En dan kijken we ook wie beantwoordt zijn interrupties goed. En tot slot kijken we naar wie heeft nou het meest bijgedragen aan dat het wel een scherp, maar ook een constructief debat was. Ja, dat zijn jouw 3 criteria. Kun je de 3 namen noemen die in de top 3 zitten? Nou, laat ik dan de top 3 gisteravond toe. We hebben met name, en die hebben vanochtend vroeg allemaal nog een keer terug zitten lezen, ook de eerste termijn betogen, want dat is bij ons een belangrijk criterium. Daar zat Jesse Klaver, vonden we een heel sterk betoog hebben. We vonden dat Gert-Jan C. een bevlogen betoog had en ook Esther Ouwehand. Okay. Anderen ook, maar die staken er echt wat ons betreft bovenuit. En daarna, wat was nou precies jouw vraag? Nou ja, ik mag nog niks onthullen, nee, maar ja, dat was een belangrijk. Ik vroeg de drie. Nou, eigenlijk was dat vandaag ook de top 3. En daar kwam eigenlijk Rob Jetten nog enigszins bij, omdat we vonden dat hij ook een aantal scherpe principiële interrupties heeft geplaatst. Okay. We vonden zijn eerste termijn iets minder sterk, maar in zijn interrupties vonden we hem wel sterk. Wie heeft er gewonnen? De winnaar van de debatprijs 2021 is geworden Jesse Klaver. Gefeliciteerd, meneer Klaver. Dank u wel. En u bent heel snel even uit het debat gekomen hier naartoe. Ja. Hartelijk dank daarvoor. Wat voor debat vond u het? We hebben net een beetje geanalyseerd. Het was anders dan andere jaren, omdat er een missionaire Kamer is en een demissionair kabinet. Ja, het is heel. Dat vind ik een moeilijke vraag. Je zit nog zo midden in het debat. Maar het is echt anders dan andere jaren. En dat heeft ermee te maken dat er wel een kabinet zit, maar de coalitie er niet meer is. En je merkt in de zaal ook dat de coalitie zoekt naar zijn rol. Want soms zie je ze zich als coalitiepartijen gedragen en soms echt niet. En dat maakt het debat spannend. En daardoor weet ik ook echt niet, normaal gesproken weet je op de tweede dag rond deze tijd wel hoe het ongeveer gaat aflopen. Ja. Ik durf daar geen geld op te zetten. Geen flauw idee. Maar biedt dat u als debattant ook mogelijkheden, deze andere verhoudingen? Ja, zeker. Want er is gewoon meer ruimte. Je weet, eerst zat het echt vast. En dat zag je gewoon gisteren ook met de 1 miljard die werd geboden door de VVD. Ja, dat kan je misschien doen. Dat is altijd arrogant. Maar als je dat doet en er is een coalitie, kan je dat. Ja, daar kan ik van vinden wat ik vind. Maar als er geen coalitie meer is, dan is daar ruimte. Ja. Dus die ruimte hebben we geprobeerd gisteren op te rekken. Dat was een element. Dus, nou, leuk dat u dat noemt. Wat we ook, wat bij ons in de overweging ook mee was. Omdat u dat element van die 1 miljard... zowel in de eerste termijnspeech heel duidelijk naar voren bracht, waarom het gewoon principieel niet kon. Om dat als vertrekpunt te nemen. Dat de problemen zo groot zijn dat je dat breder moet bekijken. Dus daar werd het ideologisch neergezet. En in de interrupties deed u het heel praktisch. En ook strategisch gisteren bij Sophie Hermans. Door te vragen, van, nou, gaat het alleen over 1 miljard of meer? Toen was het antwoord ja. Toen zei je, oké, mogen we dan ook vragen stellen over onderwerpen als A, B, C, D en E? Antwoord was ja. Toen zei je, oké, dan wil ik nu de verhuurdersheffing te pakken nemen. Dus dat is en dan wordt het ideologisch aangevlogen, maar ook heel praktisch om te kijken, kan ik hier wat halen? Had u zelf ook het idee dat het lekker ging? Nou, ik zit nog midden in het debat. Het is maar ik zit hier met allemaal politieke junks. Dus dit zijn als je van politiek houdt, zijn dit fantastische. En van het debat houdt, zijn dit fantastische dagen. Maar bent u verrast door de uitverkiezing? Ja, tuurlijk. Oké. Ja. Ik vind het heel eervol. Dank. U volgt Lodewijk Asscher op. Die heeft geloof ik de laatste 3 keer gewonnen. Ja. Nog 1 laatste vraag voordat u terug gaat naar het debat. Zit u hier ook namens mevrouw Ploemen? Ik vind dat deze prijs ook voor haar is. Dus ja, absoluut. Roderick, klopt dat? In het debat vragen we echt wel een verschillende stijl. Maar dan moet ik het weer terugnemen. Niet op mevrouw Ploemen. Oké, dus gaan we even kijken of die daartoe bereid is. Ik ben overal toe bereid. Oh, kijk eens aan. Nee, niet op mevrouw Ploemen het heel slecht gedaan heeft. Maar dit is even op het individu gericht. Dus we hebben niet gekeken naar mogelijke samenwerking binnen fracties. Nee, Jack, wat wil jij zeggen? Nou ja, mevrouw Ploemen ging ook veel meer op de man. Hè? De premier moest zich schamen. Maar de heer Klaver veel meer op de inhoud slim bezig was om te kijken van wat kan ik nu nog loswrikken, ook nog richting een formatie. Wat mij natuurlijk raakte, omdat ik natuurlijk dat pleidooi hier in deze podcast heb gehouden, dat mijn partij moet onderhandelen met GroenLinks en de Partij van Arbeid, is Pieter Heerma had een perfect betoog en de eerste interruptie kwam van u, meteen met de vraag, maar als ik dit verhaal hoor, waarom dan niet met ons praten? En dat was meteen natuurlijk bullseye en dat trok je mooi, de discussie over de formatie toch in dat debat. En dat zie je toch subtiel gebeuren. En daarnaast is het een mooi inhoudelijk debat. We hebben het net al geanalyseerd. Eindelijk weer eens een debat op de hoofdthema's waar mensen zich zorgen over maken. Dit debat had tijdens de campagne plaats moeten vinden, zeiden wij hier. Dat was wel precies wat ik ook dacht. Ja. Het is echt heerlijk dat we dat je eens echt over de inhoud komt. Gewoon over de woningmarkt met elkaar. En niet dat je er per se gelijk uitkomt, maar dat de verschillen duidelijk worden, maar ook waar de ruimte ligt. Ja. In de podcast die aan dit programma gekoppeld is, de Spindokters, heb ik voorspeld dat het nieuwe kabinet wordt VVD, D66, CDA met GroenLinks. Mm-hmm. Maak ik nog een kans om die weddenschap te winnen? Ik hoop niet dat je te veel hebt ingezet. Maar daar hoor je toch nog een heel klein beetje ruimte. Nee, dat zat geruimd. Ik bedoel juist... Nee, ik zag wel een heel mooi fragmentje tussen u en de premier. Ja. Begin van deze avond van, we vinden elkaar zo aardig. Ja. We doen de hele dag zo aardig. En u was heel graag bij elkaar in het kabinet, zei u ook tegen elkaar. Het kwam heel liefdevol over. Ja, maar dat was ook... 2017 revisited, dacht ik. Nou, wat mij vooral opviel deze dagen is dat er zijn niet zo heel veel grappen gemaakt en de luchtigheid ontbrak een beetje. Dus ik was vandaag wel toe ook aan een paar luchtige momenten. Dus het was ook om, als je zo hard met elkaar clasht, is het soms ook goed om eventjes een grapje te maken. Maar nee, wij trekken samen op met de Partij van de Arbeid. En dat vind ik ook goed. En ik zou juist zeggen, laten we elkaar nog niet afwijzen op of het nou te rechts is of te links. Ik kan namelijk ook over de VVD en het CDA zou je kunnen betonen. Oh, dat is zo rechts, daar moet ik niks mee hebben. Kan best. Dat kan, maar in plaats daarvan denk ik, praat met elkaar over de inhoud. Okay. En als je daar uitkomt, dan kom je daar uit. Dan kom je daar niet uit. Even goede vrienden en dan kunnen we verder. Als ik win, krijg ik 2 flessen wijn. Ik beloof u, één van die twee flessen krijgt maar u als het alsnog. Dit is omkoping. Dit is omkoping. Ja. Dank voor je snelle komst. Ga je hem nog overhandigen, Roderick? Want anders gaat hij weer. Ja, ik weet niet of dat is ingeprogrammeerd. Ik heb nu al de telefoon. Julia, moet jij een foto maken? Want anders staat het niet op de foto. Zijn als, ja, en in jongen, de kamer, jongen, in de kamer neerzetten zo meteen. Dat vind ik altijd gênant. Op de desk. Nou, er komen al mensen binnen met foto's stellen. Dus nu gaan we overdragen. Kijk, dan, ik doe even verslag op de radio. Ik ook bij. Dus ik zal hem namens ons beiden. Laat je de vallen doden. Nee, dat niet. De vallen gewonden. Je hebt nu allemaal foto's gemaakt. Meneer Klaver moet namelijk weer terug naar het debat. Op de webcam is het allemaal te zien, lieve luisteraars. Er zit live op de radio, dus... het is wel goed, jongens. We gaan door met de uitzending. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Veel plezier in het debat. Succes. Pak ze. Gaan we ze... Pak ze? Ja. Zeg je dat nou? Ja. Goed. We gooien het draaiboek een beetje om, maar dat geeft helemaal niks. Julia, jij was onder de indruk van Sophie Hermans, zei je. De plaatsvervangend fractievoorzitter van de VVD. Laten we even naar haar luisteren. Ja. Maar u herinnert zich vast de uitspraak van de VVD... windmolens draaien op subsidie. En in het algemeen keken wij als VVD naar het klimaatbeleid als dat het alleen maar kosteneffectief moet zijn. En daar zijn wij anders over gaan denken. We moeten bereid zijn om ondernemers en mensen thuis financieel te helpen. En ik ben blij met de beweging die de VVD maakt als het gaat over het klimaatbeleid. En dat ze ziet dat met de framing die daar is gebruikt, we ook op achterstand zijn gesteld. En nu moet je door met elkaar. Ja, Julia, waarom vond je dit exemplarisch voor haar optreden? Nou ja, je moet iets kiezen. Ik vond, kom op. Nee, maar ik vond het vooral heel knap. Ze stond daar 4 uur. Sophie en ik hebben samen heel wat uren in het torentje. Jullie waren tegelijkertijd politiek assistent van Asscher en Rutte. En wij lunchten elke dinsdag met elkaar. Dus ik identificeer me met haar. En dan kijk ik naar haar en dan denk ik, wauw, daar sta je maar. En nou ja, we hadden het er net al even over. Dit zijn hele ingewikkelde algemene politieke beschouwingen. Omdat je dus allemaal moet uitstralen. Ik vind jullie allemaal lief. Ik luister naar jullie allemaal. Kom met je wensen. En ik luister naar jullie. Maar je mag niks weggeven. Dus dat miljard heeft ze dan. Dan heeft ze een beetje wisselgeld. Ja. En verder moet ze de hele tijd meebuigen en weer terugveren, meebuigen en weer terugveren. En dat deed ze heel goed, vond ik. Heel knap en niet te luchtig, nee, maar ook weer niet te zwaarmoedig. Precies. En dus ook een groot talent van Rutte is dat hij altijd weer, ja, dat heb ik fout gedaan, maar nu zie ik dat heel anders en de toekomst wordt weer zonnig. Nou, dat deed zij ook op haar eigen manier. In dat opzicht lijkt ze op hem? Qua optimisme? Ja, weet je, je gaat natuurlijk als je innig samenwerkt op elkaar lijken. Dat is gewoon zo, ja. Ja. Nou, en ze, Roderick? Ik ben het helemaal met jullie eens op dat ze wel, ze gebruikt die absoluut dezelfde technieken die Rutte gebruikt, maar wel volledig authentiek. Eigen stijl. Want als je kan dat niet kopiëren. Je kan niet denken, oh, Rutte doet het altijd zo. Weet je wat, dan gebruik ik ook die zinsconstructie en dan denk ik dat het goed komt. Het moet wel echt jouw manier zijn. En zij wist dat heel goed te doen. Ja. We hebben net de winnaar al gehad. Daardoor is het draaiboek een beetje in de war, maar dat geeft helemaal niks. We gaan, voordat we naar de uitslag gaan, ook zeggen, maar er kan niemand, die is er al. We gaan even luisteren naar wat mindere momenten eerst maar. Wie viel jou in negatieve zin op? Ik vond, wat ik een dieptepunt vond, of twee dieptepunten. Ik vond Wiebren van Haga gisteravond, die was een van de laatste sprekers, hield zijn betoog, kreeg aan het eind een interruptie van Gert-Jan Segers met de simpele vraag, ik heb begrepen dat u morgen een motie van afkeuring tegen de minister van Landbouw gaat indienen. Klopt dat? En zei Van Haga, ja, dat klopt. En toen u vroeg Segers, bouwde die heel mooi op, kunt u mij vertellen hoe vaak u kritische vragen aan de minister heeft gesteld de afgelopen jaren? Nou, toen begon Wiebren van Haga, voelde al een beetje nattigheid. Zullen we even luisteren naar dat interruptiedebatje? Ja. Nu had ik de heer Van Haga nog niet heel vaak geassocieerd met landbouw. Hoewel met melken, maar dan niet van koeien, maar van iets anders. Mijn vraag is wel, dat moet dan de opbouw zijn van veel zorg en veel problemen. Wat is de laatste keer dat u uw zorgen over landbouwbeleid met de minister heeft bediscussieerd in een debat? Geen idee, misschien nooit, misschien een paar keer. Maar ik denk dat dat helemaal niet ter zake doet, omdat boeren gewoon ondernemers zijn en die mijn steun van harte kunnen gebruiken. Mevrouw de voorzitter, ja, ik kan het antwoord geven. Het was 0 keer. Ja, nou, prima. Nooit heeft u het debat gezocht, nog nooit een voorstel ingediend om het bij te stellen, nog nooit een wijzigingsvoorstel ingediend, nog nooit de minister vragen gesteld, nog nooit het debat met haar aangegaan. Aan iemand die heimwee heeft naar de VVD, die in een grote fractie heeft gefunctioneerd, vind ik dat echt beneden uw stand. Ja, Roderick? Nou ja, ik vond het en gewoon een hele slimme, goed opgebouwde interruptie. Maar wel raar, want kennelijk heeft hij dan ergens gehoord in de wandelgangen dat er een motie van afkeuring aankomt. Ja, maar dan ga je, kijk, je wilt niet in één keer de clue op tafel leggen. Dus je wilt het opbouwen en er zijn twee opties. Of Van Haga doet het slim. Nou, dat deed hij hier niet. dus hij loopt er ook met open oog in. Maar dat is zeg maar debattechnisch wat er leuk aan is. Maar ik vind dit wel echt iets. Ik vind iedere politicus mag elk standpunt hebben wat hij wil. Maar je hoort wel ook echt in dat bedrijf van de Tweede Kamer gewoon je werk te doen. En het is natuurlijk onbestaanbaar dat jij een motie van afkeuring tegen de minister gaat indienen waar je nog nooit een kritische vraag aan hebt gesteld. Ja. Nou, dat kan niet. Nee, dat vond ik één dieptepunt. Andere? Een ander dieptepunt vond ik een combinatie van factoren. Net als heel veel andere mensen heb ik me enorm gestoord aan de woorden van Thierry Baudet gisteravond. Maar ik vind het heel slecht dat mensen dan weglopen uit dat debat en dat een minister met de rug daar naartoe gaat zitten. Oké, gaan we ook weer eerst even luisteren naar Thierry Baudet. Die trok gisteren de aandacht. D66 en GroenLinks vonden zijn uitspraak zo ver gaan dat ze de Kamer verlieten. De afgelopen 50 jaar onze politieke tegenstanders, de mensen die dus onze wereld kapot hebben gemaakt, de westerse beschaving kapot hebben gemaakt enzovoort, die mensen, niets anders hebben gedaan. Maar één argument hadden en dat was nooit meer Auschwitz. Nooit meer dit, nooit meer dat. Nazi, racist, fascist, Hitler, noem het dan maar op. Het enige wat ze konden bedenken, als wij zeiden, jongens, niet te veel immigratie. Weet je wie ook nationalist? Weet je wie ook nationalist? Ja. We hebben 50 jaar lang het politieke debat ging over helemaal niets anders dan alleen maar de Tweede Wereldoorlog, dit Tweede Wereldoorlog. Ja, dit stond hij te betogen. En ja. D66 en GroenLinks, Rob Jetten en Jesse Klaver, die verlieten de zaal. Ja, kijk, laat voorop staan dat ik dat, wat hij zegt, daar sta ik zeer ver vanaf. Ja. Maar ik vind in een democratie, en daar staat er een verkozen volksvertegenwoordiger, daar zitten kiezers achter. En je moet die kiezers toch serieus blijven nemen. En je moet erachter zien te komen waarom ze op iemand stemmen, wat hun problemen zijn. En als je iemand de rug gaat toekeren en je loopt weg. Dat is goed om te zeggen. Hugo de Jonge die keerde hem de rug toe. Ja, die zat er met de rug naartoe. Ja. Overigens vind ik in combinatie daarin ook weer schandalig dat Thierry Baudet vandaag en geen enkele interruptie heeft geplaatst en grotendeels van de dag niet aanwezig was. Dus hier zie je dat er twee dingen in de samenleving zijn die met de rug naar elkaar toe staan, niet meer met elkaar praten en dan verliezen we allemaal. Ja, Jack? Nee, te meer omdat Jette, en dat was bijzonder, hè, dus nog voordat Baudet een woord had kunnen zeggen, kwam hij al met deze interruptie met kun je geen excuses maken over het feit dat je tweet hebt geplaatst waarbij je de Holocaust tussen aanhalingstekens hebt geplaatst. Dus je zet dit punt zelf op de agenda, wil dus daarover met hem in debat. En dan kan het antwoord verschrikkelijk zijn, en dat vind ik ook, maar het is wel het debat wat je zelf hebt gezocht. Ja. En dan behoort het wel tot de moris dat je dan ook wel naar dat antwoord luistert en daar niet bij wegloopt. Je vindt het niet goed dat ze wegliepen. Dat is een zwaktebod, want je hebt je eigen verhaal, wat daar van die kant tegenover staat. Dus dan moet je bij die microfoon in de buurt blijven om jouw mening nog een keer te positioneren. Hugo de Jonge die keerde zijn rug echt letterlijk naar hem toe. Vind je dat wel kunnen? Nee, vind ik ook niet goed. Weet je, in vak K, wat er ook over je gezegd wordt, dat kan soms vreselijk zijn. Gewoon luisteren. Ja. Dat wordt ik worstel hier heel erg mee en ik denk dus dat de Kamer hier ook heel erg mee worstelt. Omdat wat Thierry Baudet doet, is altijd de grens nog weer verder oprekken. En wat hij wil, is dat mensen boos op hem worden en het debat met hem aangaan. Wat je eigenlijk het liefst zou willen, is denken, oké, dit zijn de 5 minuten van Thierry Baudet. Hij gaat even tekeer. Niemand begrijpt sowieso meer waar hij het over hebt. En door. Maar hij zoekt altijd, en dat doet Wilders ook, hè, dat zijn een bepaalde stijl van politici die altijd proberen ze je zo ontzettend te chockeren dat je denkt, maar hier moet ik iets van zeggen. En hij kiest de timing ook. Hè? Dus dan hebben we net die hele mooie opening van dat monument, dat namenmonument. Dus de emotie zit ook hoog bij mensen die zich dit aantrekken. Want nou, ik was er toevallig gisteren en het is er heel druk. Er zijn allemaal mensen naar hun familienamen aan het kijken. En dan je kan dan niet niks zeggen. Maar als je wel zegt, dan geef je hem precies weer wat hij wil. Want dan gaat hij weer de vermoorde ons maar je hebt dan wel ook de rol van de voorzitter. Ja, op het moment dat het echt te ver gaat, moet de voorzitter ingrijpen. En je kunt zelf als Kamerlid ook een persoonlijk feit aantekenen. Ik zou als jullie, maar dat zou ik aan jullie willen voorleggen. Als spindokter in deze. Kijk, mijn gevoel hierbij zou zijn, is dat, kijk, jij maakt het punt al, hij begon er zelf niet over, het werd aangekort door iemand anders. Dan nog, vind ik, praat dan niet richting Baudet. Praat via de voorzitter rechtstreeks tegen zijn achterban. En zegt mevrouw de voorzitter, ik ga via de heer Baudet eens praten nu tegen de mensen die op hem stemmen. Want ik wil het tegen u hebben. En dan sla je hem gewoon over. Ja. En dan ga je rechts. Want die mensen moeten gehoord worden. Die mensen die verdienen het, die wonen ook in dit land. En die betalen ook belasting, die zijn ook druk bezig. En je wil met ze in contact blijven. Oké, nog een keer, Julia. Ja, ik denk dat mensen oprecht boos worden en oprecht gekwetst worden. En ik zat gisteren, ik hoop maar dat Ploemen niet ook nog eens een keer weer hem geeft wat hij wilt. En ja hoor, daar gaat ze. En dan komt er zo'n tikke takke tak. En weet je, hij is een bewegend doel. Dus wat je ook doet. Maar je kan blijven zitten in de zaal en gewoon luisteren en niet interrumperen, toch? Dan is het heel snel over. Jawel, maar dan voelen de mensen die zich gekwetst voelen door wat hij doet. Ja, die willen toch dat het tegensproken wordt. Mark Rutte deed dat altijd. Hè? Die zei geen rood vlees in de arena gooien, niet op reageren. Maar mensen voelden zich daar heel erg door de steek gelaten. Okay, dus dat is echt een dilemma. Het was mooi dat Mark Rutte vandaag aan het begin van zijn betoog nog even terugkwam op dat Holocaust. Ik wil nog even naar een paar debaters die positief opvielen. Je hebt al gezegd, Roderick, mevrouw Ouwehand en Rob Jetten deden het goed. Zullen we even luisteren naar een fragment van vandaag waarin Rob Jetten, demissionair minister Rutte, interrumperen over de hypotheekrenteaftrek. In de miljoenennota staat, de fiscale subsidie op eigen woningbezit leidt tot 14% hogere huizenprijzen. En het CPB, de Nederlandse Bank, de OESO, het IMF, de Europese Commissie zeggen al jaar op jaar op jaar: Nederland, doe wat aan die fiscale subsidies. Pak de jubelton aan. Schaf die hypotheekrenteaftrek verder af. Dus mijn vraag aan de minister-president is: als al die analyses er al jarenlang liggen, als al die voorstellen voor verbetering van de volkshuisvesting er ook al liggen, wat belet dan dit kabinet om naast het aanpakken van de verhuurderheffing ook die fiscale subsidies op eigen woningbezit af te bouwen? Nou, waarom is dit een goede interruptie wat jou betreft? Nou, ik vond hem, daarom had ik dit fragment gekozen. Allereerst, we hadden het aan het begin erover een verademing, dat er weer over de inhoud wordt gesproken. Ja. Dit vond ik het debat hierop volgde. Vond ik daar een mooi voorbeeld van. Want hier kon je ragfijn zien waar het verschil van inzicht is tussen Rutte, tussen de VVD en D66, waar het spannend wordt. Maar het is hier Jette die dat blootlegt. Dus die met die interruptie komt. Daarna ook een mooi vervolg er nog op had. Van joh, maar iedereen in de Kamer is het er eigenlijk wel mee eens. Dus waarom zetten we die stap niet? Want er is haast bij. Dus ook dit was gewoon een. En het geeft inzicht in wat het meningsverschil is. En het heeft tegelijkertijd het doel om toch ergens te komen. En ook goed geformuleerd. Ja. Oké. Zullen we dan ook meteen een fragment van Esther Ouwehand doen? Die vond je ook goed in het debat. We hebben een fragment waarin ze vrij stevig reageert op demissionair premier Rutte. Maar u maakt mij echt te machtig, mevrouw Ouwehand, zeg ik via de voorzitter, als u mij de bevoegdheid geeft verkiezingen uit te schrijven. Ja. Mevrouw Ouwehand, tot slot. Nee, voorzitter, dat doe ik helemaal niet. Dat maakt de demissionair minister-president ervan, zodat de aandacht lekker wordt afgeleid van het punt dat we hier maken. Dus we kennen dat spelletje, hou er mee op. Heel Nederland doorziet het. En waarom vond je dit goed? Nou ja, het is een voorbeeld. Ook dit duurt eigenlijk natuurlijk weer langer. Ja. Maar wat ik bij Esther Ouwehand heel sterk vind, is dat zij heel duidelijk principieel gewoon vindt dat Rutte zou moeten vertrekken. En zij meerdere momenten vandaag en gisteren heel zuiver weet te benoemen waarom zij dat vindt. Ook op een manier dat het pijn doet. En daarnaast, toen die hele discussie vanochtend ging over wat was de zorgvakkelijke premie in combinatie met stijging VPB. Ja. De vennootschapsbelasting dat draaide een paar keer dezelfde cirkel. Hè, dat het kabinet A wel wil doen, maar B niet. En zij wist opeens een nieuw element in te brengen, heel principieel. Van luister, als u daar bezwaar tegen had, had u dat van tevoren moeten doen. Dat heeft u niet gedaan. Dus u heeft het geaccepteerd van de Kamer. Dan komt u nu terug, we gaan het toch anders doen. Ja. Dat kan niet. Hè, als u had gevonden dat het niet kon, had u dat van tevoren moeten doen. Oké, dus sterk. We hebben nog 1 minuut. Ik wil eigenlijk wel van Jack en Julia weten wie jullie het best vonden. Nou, ik vond Jesse Klaver, die net de prijs gewonnen heeft, vond ik het echt goed doen in het debat. Omdat hij gewoon slim bezig is en de mogelijkheden aan het verkennen is. Zowel op de inhoud, dingen die hij wil binnenhalen. Ja. En met de agenda daarachter ook de formatie. Dus daar kan ik wel met plezier naar kijken. Oké, dus jij vindt het terecht de keuze van Roderick. Wat vond jij? Ik ook. Maar Eensgezindheid. Ja, nee, maar ik was dus ook heel erg onder de indruk van Sophie Hermans. Ja, die had ook mogen winnen voor jou. Maar die was vandaag weer heel rustig in het debat. Die had een hele zware rol. En ja, maar pas nog meer respect. Is, ja. Ja, en zij is natuurlijk alleen maar aan het kiepen. Dus, ja. Dus vandaag had ze mogen aanvallen, maar dat heeft ze nog niet gedaan. Nee, maar ze weet heel goed de verbinding te maken. Hè? Dus ze kan stevig zijn op de inhoud, maar altijd soft op de persoon, waardoor ze de lijnen open houdt. Ik moet afronden. Ja. Jesse Klaver wint dus de debatprijs bij de Algemene Politieke Beschouwing. Het belangrijkste debat in Politiek Den Haag. En in deze uitzending kreeg hij de prijs uitgereikt door Roderick van Grieken van het Nederlands Debat Instituut. Dank dat je hier was, Roderick. Natuurlijk ook Julia Wouters en Jack de Vries. Dan zeg ik nog geen dankjewel in, want we gaan zo nog verder praten in de Spindokters. En Roderick, jij blijft daarbij, begreep ik. Hartelijk welkom. Dan gaan we doorpraten over de Algemene Beschouwing en ook over het nieuws van de afgelopen dagen. Vanaf 8:30 in je podcast-app. Er wordt gevoetbald. Ruim 10 minuten geleden is in Leeuwarden de Eredivisiewedstrijd Cambuur-Heracles begonnen. Hier, Chris Wobbe. Ja, een van de beste Friese debaters is Henk de Jong. En die moest het debat wel even aangaan. Want kent u dat verhaal van die promovendus uit Leeuwarden die naar Amsterdam ging? En vervolgens met 9-0 verloor van Ajax. Dit Cambuur speelt nu thuis tegen Heracles. En Henk de Jong zei na die wedstrijd: ja, ik moet die arme jongens een beetje in bescherming nemen. En ze hebben hun best gedaan. Dit kan gebeuren. Ajax was in topvorm. Maar nu moet het tegen Heracles dan wel gebeuren. Heracles dat het zoet van de overwinning eindelijk mocht smaken. Op heroïsche wijze in de laatste minuut tegen AZ thuis gewonnen. Door een doeltreffer. De vrije trap van Rai Vloed. En ze speelden lang 11 tegen 10. Maar goed, dat is geweest. En nu speelt het gewoon weer 11 tegen 11. Heracles op 4 plekken gewijzigd. Cambuur op 1. We spelen minuut 12. 1 grote kans te zien voor Heracles. Maar de stand hier is 0-0. Dankjewel. We sluiten af met satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Horecazaken die niet controleren op het coronatoegangsbewijs zullen daarvoor niet meteen worden gestraft. Dat is de uitkomst van een overleg tussen burgemeesters en het kabinet. Ik ga erover praten met burgemeester Halsema van Amsterdam. U heeft eerder gezegd dat u niet zult handhaven op de coronapas. Blijft u daarbij? En we zullen uiteraard zo goed mogelijk toezien op de naleving van de regels zonder dat ze meteen zullen straffen. Dus als blijkt dat een horecazaak niet controleert, dan zullen we het gesprek aangaan. Als dan na 2 weken blijkt dat er nog steeds niet wordt gecontroleerd, dan zullen we echt een pittig gesprek hebben met de eigenaar van zo'n zaak. Als het dan na 4 weken nog steeds niet op orde is, en er zijn aantoonbaar besmettingen te herleiden tot zo'n horecazaak, dan zullen we er niet voor terugschrikken om de dialoog aan te gaan. En mocht blijken dat er bij zo'n café meerdere superspread events hebben plaatsgevonden met meer dan 15 IC-opnames tot gevolg, dan zullen we echt tegen zo'n ondernemer zeggen van, als er nog 30 IC-opnames bijkomen, dan kunnen we niet anders dan zeggen dat we heel teleurgesteld zijn. Dus we zitten er absoluut bovenop. Ja, helder. Burgemeester Halsema van Amsterdam over het handhaven van de coronapas. Dankjewel, Diederik. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Aandacht voor de verkiezingscampagne in Duitsland. Over 3 dagen gaan onze oosterburen naar de stembus. Veel plezier met luisteren. Dag. NPO Radio 1. 7 uur, ja.